Kup prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Parlament w szybkim tempie przyjmuje zmiany w prawie zaostrzające kary za pedofilię. Za tydzień zajmie się nimi Senat. Szefowie dyplomacji Polski i Rosji rozmawiali o wraku Tu-154M. Siergiej Ławrow zapewnia o gotowości współpracy. Kraje Unii chcą sankcji wobec osób, ale też firm odpowiedzialnych za cyberataki. Marszałek Stanisław Karczewski zwołał dodatkowe posiedzenie Senatu. Politycy zbierą się za tydzień i zajmą się m.in. nowelizacją kodeksu karnego zaostrzającą kary dla pedofilów. Wczoraj wieczorem przyjęli ją posłowie. Nowe prawo zakłada, że za zgwałcenie dziecka będzie można trafić do więzienia nawet na 30 lat. Sąd będzie mógł wymierzyć karę bezwzględnego dożywocia dla najgroźniejszych sprawców. Ujawniane będą zawody skazanych w tak zwanym rejestrze pedofilów. Jest też zapis o nieprzedawnianiu się przez pedofilii. Nowe prawo ma też lepiej chronić ofiary. O szczegółach informuje wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jeżeli pokrzywdzony złoży wniosek o zakaz kontaktowania się ze swoim oprawcą, sąd będzie miał obowiązek taki zakaz orzec, czyli zakaz kontaktowania się, nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, żeby nie było takiej sytuacji, że oprawca śmieje się ofierze w twarz. Znikną też kary w zawieszeniu dla pedofilów. Nie przegłosowano natomiast zmian mówiących o karach za niepowiadomienie o przestępstwie pedofilii, czego domagała się opozycja. Politycy partii rządzącej informują, że takie zapisy są już w obowiązującym obecnie prawie. Zwrot wraku Tu-154M, który rozbił się koło Smoleńska w 2010 roku, to był jeden z tematów rozmowy szefów dyplomacji Polski i Rosji. A rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara informuje, że w sprawie równego dostępu przedstawicieli obu krajów do wraku polskiego samolotu, Siergiej Ławrow zapewnił o gotowości współpracy. Pan minister Czaputowicz poruszył temat zwrotu wraku samolotu Tupolewa. Obie strony zgodziły się, że konieczna jest tutaj współpraca w tym zakresie. Pan minister zaapelował o równy dostęp obu stron do wraku. Natomiast jeżeli chodzi o ministra Ławrowa, zapewnił on o gotowości współpracy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Według ministra Czaputowicza nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia, dla którego wrak polskiego samolotu miałby być nadal przetrzymywany na terenie Rosji. Tamtejszy komitet śledczy twierdzi, że wrak jest dowodem rzeczowym w sprawie karnej, która nie została zakończona. W katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z żoną, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, politycy, przedstawiciele wojska, organizacji kombatanckich i społecznych oraz duchowni lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Można zobaczyć okręty NATO, które zacumowały w Gdyni. No to 6 jednostek z Danii, Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Wszystkie wchodzą w skład stałego zespołu sił obrony przeciwminowej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czym na co dzień zajmują się marynarze tych okrętów, to wyjaśnia Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Zadania tego zespołu to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa szlaków komunikacyjnych morskich. Czynią to niszczyciele min, które wchodzą w skład tej grupy. Niszczyciele przewidziane są do poszukiwania, klasyfikacji oraz neutralizacji zagrożeń znajdujących się w toni wodnej, pochodzących jeszcze z II wojny światowej, przede wszystkim min morskich. A w Gdyni marynarze są jednak po to, żeby zademonstrować solidarność krajów NATO, a także, żeby marynarze mogli wymienić się doświadczeniami. Zespół działa na Morzu Północnym i Bałtyckim. Teraz okręty cumują przy nabrzeżu francuskim w Gdyni. Niestety nie można wejść na ich pokład, ale można je oglądać z półwyspu portowego przy kapitanacie. Unijne kraje zgadzają się na sankcje wobec osób i firm odpowiedzialnych za cyberataki. Ustalone zostały na razie ramy prawne. Żadne konkretne nazwiska czy nazwy firm nie zostały wymienione. Z Brukseli relacjonuje Beata Płomecka. O sankcjach za cyberataki zaczęto mówić już dawno, ale coraz głośniej po ujawnieniu przez Holandię, że rosyjskie służby specjalne próbowały włamać się na serwery organizacji do spraw zakazu broni chemicznej z siedzibą w Hadze. Wtedy także Wielka Brytania oskarżyła Rosję o organizowanie cyberataków na całym świecie. Uzgodnione sankcje będą obejmowały zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów finansowych w Europie. Unijne rządy ustaliły też, że restrykcje będą nakładane na sprawców cyberataków nie tylko przeciwko krajom członkowskim, ale także przeciw państwom spoza wspólnoty i organizacjom międzynarodowym. Nowemu systemowi sankcyjnemu będą też podlegały próby przeprowadzenia cyberataków o potencjalnie poważnych skutkach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis.

My niewinni młodzi czarodzieje, szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Tytułowy Early Riser Taylora McFerrina na początku naszego spotkania, w którym dziś fragment wywiadu z Electroacoustic Beat Sessions. Zespołu, który po niedawnym występie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej teraz jest właśnie przed premierą pierwszego w pełni autorskiego albumu. Do godziny 16 proszę się zatem spodziewać prapremiery jednego z utworów tego wydawnictwa. I po nitce do kłębka, czyli po wspomnieniach, jakie w tym tygodniu wywołał we mnie Maciek i jego kanciaste Volvo, którym tak sprawnie zawracał przed moim blokiem, kilka utworów, gdzieś tam w większy bądź mniejszy sposób korespondujących z tym wszystkim, co promował i czym fascynował się Maceo Wyro. Skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I'll get ruled to the beat. Abominable Jedi, with the game of a Deadeye, game of a Jedi. The

myself to conquer. Know what desires I want to stay. Quick shame, quick shame. Okay. To było w jednym z bardzo ważnych sklepów płytowych w Warszawie, z atmosferą trochę jak w filmie Dym. Rozmawialiśmy oczywiście o muzyce, kiedy nagle pojawił się Maceo. Miał na sobie jaskrawo-zielone dresy z żółtymi paskami, no i komputer, z którego wyciągnął świeżutki wtedy utwór Sweet Slang. Powiedział, żebym posłuchał i absolutnie nie mówił o tym Enwiemu, bo numer nie jest jeszcze skończony i najprawdopodobniej wymaga jakiejś korekty. Tak czy owak chodziło o wybrzmiałą kompozycję, nagraną przez Maćków w towarzystwie Black Spade'a, Coltrane'a i zdaje się również Marcina Wasilewskiego. Pół roku później utwór znalazł się na pięknym, kolorowym winylu wydanym przez Pets Recordings. To było w roku 2014, czyli w czasie, kiedy wtedy jeszcze chyba bez większego planu powstawały kolejne utwory Enwiego. Utwory lądowały w szufladzie, aby po latach, pod koniec ubiegłego roku, znaleźć się na pięknym albumie Time and Light. Don't stop when you're getting it on, yeah, we'll be

yap, bap, yap, bap, bap. Calowej płyty winylowej Kogucik, czyli utwór Break the Funk, opublikowany w 2011 roku na epce Muppets Revolution, wydanej przez Funky Mamas and Papas, czyli sublabelu You Know Me Records. Anagram Margana. A w nim na tydzień przed premierą jeden z utworów płyty Slavic Spirit, Electroacoustic Beat Sessions, jak i fragment wywiadu Mariusza Owczarka z zespołem w całości do posłuchania tej nocy w audycji Mało Obiektywnie. Tytułem wstępu może powiem, że w swoim założeniu album Slavic Spirit odwołuje się do czasów przedchrześcijańskich i do wielu legend, mitów i przeróżnych bóstw czczonych przez pogan. Ci prasłowianie, to co wiemy o tych duchach, to była jakby ich recepta na życie. To był tak jak dzisiaj się chodzi do psychologa, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, które się dzieją z nami. Tak oni sobie tłumaczyli to tymi właśnie bogami czy demonami, w które wierzyli, że na przykład jak chłop na polu polegnie,